حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا الأعمش حدثنا زيد بن وهب سمعت عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال أدوا إليهم حقهم وصلوا الله حقكم. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون بے شک تم ان قریب دیکھو گے بعدی میرے بعد اثرتن حق تلفی و امورن اور ایسے کام تنکرونہا جن کو تم ناپسند کرو گے خلاف شریعت دیکھو گے. قالو تو لوگوں نے پوچھا فما تأمرنا یا رسول اللہ تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم کو کیا حکم دیتے ہیں؟ یعنی ایسی چیزیں جب ہم دیکھیں جو خلاف شریعت بھی ہوں ناپسندیدہ بھی ہوں حق تلفی کی بھی ہوں تو پھر ہم کیا کریں؟ قالا آپ نے فرمایا ادو الیہم حقہم ادا کرو ان کی طرف ان کا حق. اصل میں اشارہ ہے ظالم حکمرانوں کی طرف جو آپ کے بعد امت میں آئے کہ وہ تمہاری حق تلفی کریں گے تم پہ ظلم کریں گے ایسے کام کریں گے جو تمہیں اچھے نہیں لگیں گے. لیکن تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ پیچھے تو صبر کی بات کی گئی نا, یہاں پر کہا تمہیں ان کا حق انہیں دینا ہوگا. عام طور پر کیا ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے تو ہم صرف انصاف کے ساتھ اس حد تک محدود نہیں رکھتے اپنے آپ کو کہ اس غلطی ہی کو پکڑیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہمارا انداز کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد باقی ساری چیزیں بھی اسی کی لپیٹ میں لے کر اس کو اس کے حق سے محروم کر دیتے ہیں. اگر اس میں کوئی خیر کی بات ہے تو اس کو بھی شر بنا کے پیش کرتے ہیں, چاہے جھوٹ کا سہارا ہی کیوں نہ لینا پڑے. لیکن اسلام عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے. ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى, ہر جمعے میں پڑھی جاتی آیت سورۃ النحل کی. عام روزمرہ زندگی میں بھی سوچیے, کسی شخص سے کوئی آپ کا اختلاف ہوتا ہے, پھر وہ اختلاف تعصب میں بدل جاتا ہے, پھر وہ تعصب دوسرے کا حق دینے سے ہم کو روک دیتا ہے, اس کی عزت کرنے سے, اس کی جائز بات بھی ماننے سے. کیونکہ جب ہم کہیں پر بھی دیکھتے ہیں خلاف مرضی چیز تو ہم پھر آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ ہمیں حق اور باطل میں فرق پہچاننا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اور آپ نے کیا فرمایا, وصل اللہ حقکم, اور اللہ سے اپنا حق مانگو. یعنی اگر وہاں دیکھو کہ وہاں سے نہیں مل رہا تو پھر فتنہ و فساد کو بڑھانے کی بجائے پھر تم اللہ کی طرف رجوع کر لو. لیکن اصل چیز کیا ہے, آپس میں انتشار اور اختلاف اور فساد کو ہوا نہ دو. حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعدی عن ابی رجاء عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کرہ من امیرہ شیئا فلیصبر فانہ من خرج من السلطان شبرا مات میتۃ جاہلیۃ. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کرہ من امیرہ شیئا, جس کو اپنے امیر کی کوئی بات ناپسند ہو یعنی اختلاف ہو جائے, فلیصبر, چاہیے کہ صبر کرے, یعنی صبر سے کام لے. اور صبر سے مراد کیا ہے, پھر ایموشنل ری ایکشن سے بچے, سوچ سمجھ کے معاملہ کرے. فإنه, کیوں؟ کیونکہ من خرج من السلطان, جو کوئی نکلا سلطان سے, یعنی حکومت وقت یا اتھارٹی یا سلطان کے کئی معنی ہوتے ہیں نا, شبرن ایک بالشت بر بھی, مات میتتن جاہلیتن, وہ جاہلیت کی موت مرا. یعنی اصل میں اشارہ کس بات کی طرف ہے, آگے اور بھی مزید احادیث اس چیز کو مزید واضح کریں گی کہ کہاں تک صبر کرنا جائز ہے اور کہاں آپ کتنا ری ایکشن کر سکتے ہیں اور کس قسم کا کر سکتے ہیں, وہ بھی آگے آ رہا ہے. لیکن بنیادی طور پر کیا ہے کہ چھوٹے موٹے اختلافات اور چھوٹی چھوٹی ناپسندیدہ چیزوں پر ایسا جذباتی رویہ اختیار نہ کیا جائے کہ ہر طرف انتشار پھیل جائے, کیونکہ انتشار بد امنی اور فساد کے ذریعے حکومت میں کبھی بھی سٹیبلٹی نہیں آئے گی. اور اس کا نقصان کیا ہوگا, اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ انتشار بڑھتے بڑھتے سب چیزوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. فتنہ دور تک جا پھیلے گا، اور انجام پھر کیا ہوگا؟ میتتن جاہلیتن، جب کسی بھی قوم کے اندر، کسی بھی ملک کے اندر، کسی بھی جگہ پر بہت انتشار ہو جاتا ہے تو پھر اس کی الٹیمیٹ ریزلٹس کیا ہوتے ہیں؟ جاہلیت، دین سے لا علمی، سنی سنائی باتوں پر اعتماد، اور اصل حقیقت سے دور ہو کر انسان ایک بالکل دوسرا رخ اختیار کر لیتا ہے، اور وہ تعصب اور ضد اور اناد اتنا بڑھتا ہے کہ انسان حق اور باطل میں فرق کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زید عن الجعد ابی عثمان حدثني ابو رجاء العطاردی قال سمعت ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من رأى من امیره شیئا یکرہه فلیصبر علیہ فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات الا مات میتة جاہلیۃ۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، قالا آپ نے فرمایا، من رآ جو کوئی دیکھے، من امیر ہی اپنے امیر سے، امیر سے مراد یہاں سربراہ مملکت ہو سکتا ہے کسی بھی ملک کا یا جگہ کا، اس کا نام امیر سے مراد کنگ بھی ہو سکتا ہے، پریزیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، وزیر اعظم ہو سکتا ہے، یعنی کسی بھی جو حکومت کی اتھارٹی میں بڑا ہے اس کی طرف اشارہ ہے، یکرہ جسے وہ ناپسند کرتا ہے، فلیصبر اسے چاہیے کہ صبر کرے، علیہ اس پر، فإنہ کیونکہ، من فارق الجماعۃ جس نے الجماع کو چھوڑا، الجماع سے مراد یہاں کیا ہے؟ یعنی مسلمانوں کی جو جمعیت ہے یا ایک اکٹھ ہے، شبرن ایک بالشت بھر بھی، یعنی یہاں جماعت سے مراد صرف کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، یا امیر سے مراد کسی پولیٹیکل پارٹی کا امیر نہیں ہے، جہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں اس سے مراد مسلمانوں کی جو جماعت ہے وہ مراد ہوتی۔ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ، کہ جو اس سے الگ ہو کے مرا، اِلَّا مَاتَ مِیتَةً جَاہِلِیَتًا، وہ جاہلیت کی موت مرا۔ جاہلیت کا لفظ آپ کو یاد ہوگا، قرآن پاک پڑھتے ہوئے بتایا گیا تھا، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاہِلِیَةِ الْأُولَى، تو جاہلیت اولا کہتے ہیں اصل میں اسلام سے پہلے کے دور کو، یہ ٹرم اسلام کے مقابلے میں استعمال ہوتی، اسلام انلائٹنمنٹ کا نام ہے، جاہلیت کس کا نام ہے؟ یعنی دین سے دوری کا نام ہے۔ حدثنا اسماعیل حدثنی ابن وہب عن عمرو وعن بکیر عن بسر بن سعید عن جنادۃ بن ابی امیہ قال دخلنا علی عبادۃ بن الصامت وهو مرید۔ ابن ابی امیہ کہتے ہیں کہ ہم عبادہ بن صامت کے پاس داخل ہوئے جبکہ وہ بیمار تھے، قلنا ہم نے کہا، اصلحک اللہ، اللہ تمہارا بھلا کرے، تمہاری اصلاح کرے، یہ بیمار کو دعا دینے کا ایک طریقہ ہے، اللہ آپ کو اچھا کر دے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں، ہم نے کہا اللہ آپ کو اچھا کر دے، حدث بحدیث، کوئی حدیث بیان کیجئے، ینفعک اللہ بہ سمعتہ، اللہ آپ کو اس کے ذریعے فائدہ دے گا یا فائدہ دے، یہ بھی دعائیہ کلمہ ہے، آپ ہم سے حدیث بیان کیجئے جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ پہنچائے، سمعتہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ عبادہ بن صامت کا نام آپ نے عام طور پر بھی سنا ہوگا، صحابہ کرام میں سے تھے۔ اب یہاں ایک بات پتہ چلتی ہے، وہ یہ کہ لوگ جب کسی بیمار کی عیادت کے لیے بھی حاضر ہوتے تھے تو کس قسم کی گفتگو کیا کرتے تھے، ایک ہلکی سی جھلک ملتی ہے نا کہ ان کی گفتگو کا موضوع کیا ہوتا تھا، کوئی اچھی بات بتائیے جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، حدیث کا معنی بات بھی ہوتا ہے نا، لیکن مراد اس سے وہی، شروع میں تو یہ لفظ حدیث کا جو تھا وہ ایز اے ٹرم نہیں یوز ہوتا تھا، بات ہی کے معنوں میں ہوتا تھا، پھر آہستہ آہستہ اس کو ایک خاص معنی مل گیا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، اقوال اور ان کے اعمال وغیرہ پر منطبق ہونے لگا۔ لیکن بہرحال، ینفعک اللہ بہ سمعتہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہنے لگے، دعانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بلایا، دعانا، فبایعناہ، تو ہم نے آپ سے بیعت کی، فقال، تو آپ نے فرمایا، فیما اخذ علینا، اس میں سے جو آپ نے ہم سے لیا، یعنی بیعت لیتے وقت ہم سے جو عہد لیا وہ کیا تھی، یا اقرار لیا وہ کیا تھا، ان بایعنا علی السمع والطاعت فی منشطنا ومکرہنا وعسرنا ویسرنا، کہ ہم سنیں گے، السمع سنیں گے، کس کو، اپنے امیر کی بات وطاع اور اطاعت کریں گے، فی منشطنا و مکرہنا اپنے حق تلفی میں بھی، ناپسندیدہ حالت میں بھی، اسرنا تنگی میں بھی، و یسرنا اور آسانی میں بھی. یعنی ہم اپنے بڑے کی بات مانیں گے چاہے ہماری حق تلفی بھی ہو رہی ہو یا ہمیں پسند نہ بھی آ رہی ہو، یا ہمیں تنگی ہو اس کو ماننے میں یا آسانی ہو. وہ اثرتن علینا، اور اثر حق تلفی کے معنوں میں بھی آتا ہے، محرومی کے معنوں میں. وہ اللہ ننازع الامر، اور ہم نہ جھگڑا کریں گے صاحب امر سے، اہلہ الا ان تروا کفرا، مگر یہ کہ تم دیکھو گے کفر. یعنی الا یہ کہ تم اپنے سلطان میں یا امیر میں یا صاحب امر میں یا اول الامر جس کو کہتے ہیں، اس میں کفر دیکھو گے کہ وہ کوئی کافرانہ کام کر رہا ہے. کفرن بواحن، یعنی صریح کفر، علانیہ کفر. اندکم من اللہ فیہ برہان، تو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے اس میں برہان یعنی دلیل ہوگی، پھر تم اللہ تعالی کو جواب دے سکو گے کہ ہاں ہم نے امیر کی بات اس لیے نہیں مانی کہ اس نے کفر کا اور صریح کفر کا اور علانیہ کفر کا ارتکاب کیا تھا. اس صورت میں تو تم خدا کو جواب دے سکو گے، ادر وائز چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف کر لینا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اطاعت کی حدوں سے نکلنا، اس سے معاشرے کے اندر انتشار پھیلتا ہے. حدثنا محمد بن عرعرة حدثنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالک عن اسید بن حدیر ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ استعملت فلانا ولم تستعملنی قال انکم سترون بعدی اثرة فاصبروا حتی تلقونی. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، استعملت، فلاں کو آپ نے حاکم بنا دیا، گورنر بنا دیا، امال کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا، یعنی اس کو حکومت دے دی، اشارہ ہے ایک شخص عمرو بن عاص کی طرف. ولم تستعملنی، اور مجھے حکومت نہیں دی. قال، آپ نے فرمایا، انکم سترون بعدی اثرتن، بے شک تم انقریب دیکھو گے میرے بعد حق تلفی. یعنی آج تمہیں یہ شکایت ہے، میرے بعد بھی یہ شکایت ہوگی کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو حقدار سمجھیں گے یا حقدار ہوں گے لیکن ان کو حکومت نہیں ملے گی. فصبروا، ایسی حالت میں صبر کرنا. حتی تلقونی، یہاں تک کہ مجھ سے آ ملو. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک امتی علی یدی اغیلمۃ سفہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ ہلاک امتی، میری امت کی ہلاکت، علی یدی، کچھ ہاتھوں پر ہوگی، اغیلما، غلمان کی جمع، لڑکے، سفہا، بے وقوف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند بے وقوف لڑکوں کی حکومت سے میری امت کی تباہی آئے گی. اغیلما کہتے ہیں غلمان، نوجوان. حدثنا موسی بن اسماعیل حدثنا عمرو بن یحیی بن سعید بن عمرو بن سعید قال اخبرنی جدی قال كنت جالسا مع ابی ہریرہ فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینہ. یحیی بن سعید بن عمرو بن سعید کہتے ہیں کہ مجھے میرے دادا نے بتایا کہ میں حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ مسجد نبوی میں مدینہ میں بیٹھا ہوا تھا. ومعنا مروان، اور ہمارے ساتھ مروان بھی تھا. قال ابو ہریرہ، ابو ہریرہ نے کہا، سمعت الصادق المصدوق، میں نے سچے اور جس کی تصدیق کی گئی ان سے سنا، یعنی جو سچے تھے اور جنہیں اللہ نے اور بندوں نے سچا کہا. مصدوق مفعول کے وزن پر ہے نا. یقول، آپ فرماتے تھے، ہلکت امتی، میری امت کی ہلاکت، علی یدی غلمت من قریش، قریش کے چند نوجوانوں کے ہاتھوں پر ہوگی. فقال مروان، تو مروان بولا، لعنت اللہ علیہم، ان پہ اللہ کی لعنت ہو، غلمتن، نوجوان. فقال ابو ہریرہ، ابو ہریرہ نے کہا، لو شئت ان اقولا، اگر تم چاہو تو میں کہہ سکتا ہوں، بنی فلان و بنی فلان، بنو فلان اور بنو فلان کی طرف اشارہ ہے، لفعلت، تو میں کہہ دیتا. یعنی کیونکہ حضرت ابو ہریرہ کو ان کے نام یا ان کے خاندانوں کا بھی علم تھا لیکن انہوں نے فتنے کے ڈر سے نام نہیں لیے لیکن اشارہ کر دیا. فکنت اخرج مع جدی الى بنی مروان، کہتے ہیں کہ میں اپنے دادا کے ساتھ بنو مروان کی طرف جاتا، حین ملکوا بالشام، جب انہوں نے شام کی حکومت سنبھالی. فاذا رآہم غلمانا، تو جب وہ دیکھتے ان کو کہ وہ نوجوان ہی ہیں، احداثا، کم عمر ہیں، قال لنا، آپ نے ہم سے کہا، اصا ہاؤلاء یکونوا منہم، تو دادا کہتے کہ ہو سکتا ہے یہ وہی لوگ ہوں قلنا انت عالم، تو ہم کہتے آپ زیادہ جانتے ہیں. اس میں بہت سیکھنے کی باتیں. ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تباہی کچھ نوجوانوں کے ہاتھوں میں اس کی طرف اشارہ کیا. بعض علماء نے کہا کہ اس میں یزید کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ کم عمری میں اس کو حکومت ملی تھی اور اس کی وجہ سے امت کے اندر بہت نقصان ہوا. اب آگے آپ دیکھیے کہ سننے والے کون ہیں حدیث، عمر ابن یحیٰ بن سعید ابن عمر ابن سعید. تو اس میں کون ہیں؟ اصل میں عمر بن سعید ہیں، یہ ہیں اصل دادا. ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں اخبرنی جدی، مجھے میرے دادا نے بتایا. تو یہ دادا پھر کون ہے؟ یا عمر بن سعید، اس کو انسرکل کر لیں. یہ عمر بن سعید کیا ہے؟ یہ بیٹھے تھے حضرت ابو ہریرہ کے پاس جب انہوں نے حدیث سنی تھی، اور یہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کو ان لوگوں کے نام بھی پتا تھے. پھر اس کے بعد جب شام میں بنو مروان کی حکومت ہوئی تو وہ حکومت کرنے والے بھی کون تھے؟ نوجوان تھے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ شاید یہ وہی لوگ ہوں، تو دیکھیے جواب میں انہوں نے یہ نہیں کہا ہاں یہ وہی ہیں یا میرا خیال ہے وہی ہیں، اس معاملے کو خاموش ہی رکھا. کہا انت عالم، آپ کو زیادہ پتا ہوگا. یہ کتنی محتاط گفتگو ہے. اگر ہمارے سامنے کوئی اپنا تھوڑا سا گمان ظاہر کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فلاں وقت اور موقع کے بارے میں فرمائی ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ انہی لوگوں کے بارے میں فوراً چسپاں کر دیں گے، سٹیمپ کر دیں گے. یہ زبان کا غیر محتاط استعمال ہے. مثلا یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پروفیسیز ہیں یا جو آپ کی آئندہ کی پیشن گوئیاں ہیں، اس میں سے بہت سی آج کے دور میں سچ ہوتی معلوم ہوتی ہیں. ان جنرل یہ اوپینین کہہ سکتے ہیں، لیکن کسی بھی خاص بات پر کسی خاص شخص کو بائی نیم پن پوائنٹ کرنا یہ درست نہیں ہے. پھر یہاں پر یہ جو نوجوانوں کی بات کی گئی اور لڑکوں کی بات کی گئی، اس میں بھی ایک حکمت کی بات ہے. ایک حکومت چلانے کے لیے، ایک ملک کو چلانے کے لیے عموماً کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ تجربے کی، بصیرت کی، صبر کی، حکمت کی، بہت ساری چیزوں کی، کیونکہ بہت بھاری ذمہ داری ہوتی. لیکن یہ دیکھا گیا کہ عام طور پر جب ایسے بڑے بڑے معاملات کم عمر لوگوں کے پاس آ جاتے ہیں تو اس میں بھی بسا اوقات ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جو وقتی فائدوں یا وقتی مصلحتوں کو سامنے رکھ کر، یا جیسے کہتے ہیں نا جوان خون، تو اس کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں، ان کی سوچیں مختلف ہوتی ہیں، ان کے فیصلے مختلف ہوتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں بھی بسا اوقات بہت سی تباہی آتی ہے. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویل للعرب من شر قد اقترب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا. اب ایک نیا ٹاپک ہے یہ، جہاں باب کا لفظ ہوتا ہے وہاں سے ایک نئی گفتگو آتی. ویل للعرب، عربوں کے لیے ہلاکت، من شر، اس شر سے، قد اقترب، جو قریب آ چکا ہے. حدثنا مالک بن اسماعیل حدثنا ابن عیینۃ انہ سمع الزہری ان عروۃ ان زینب بنت ام سلمہ ان ام حبیبہ ان زینب بنت جحش رضی اللہ عنہن انہا قالت. اب آپ دیکھیے کہ حدیث کا ٹیکسٹ کس طرح کا ہے اور روایت کرنے والی کتنی خواتین ہیں بیچ میں. یہ بات میں صرف اس لیے تھوڑا سا اس پہ توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ عام طور پر ہمارے مسلمان معاشروں میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ خواتین کو اس معاملے میں کیا کام، خواتین کو اس علم سے کیا کام، یہ علم خواتین پڑھ سکتی ہیں یا نہیں پڑھ سکتی، یہ ان کو سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. نہیں، علم میں کوئی قید نہیں. جس کا جیسا ایپٹیٹیوڈ ہو، جو جس معاملے میں ایک خاص دلچسپی اور مہارت رکھتا ہو، اگر وہ انسانیت کے فائدے میں ہے تو اس علم کو سیکھنے میں حرج نہیں، کوئی مخصوص نہیں کیا گیا. ابھی فتنے کی احادیث ہیں، مطلب ایک طرح سے پولیٹیکل رنگ ہے ان احادیث کے اندر، لیکن اس کے باوجود یہ خواتین ان کو روایت کر رہی ہیں. اس کا مطلب انہوں نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، جب ہی آگے جا کر روایت کیا. اچھا، بعض لوگوں کو یہ کہتے سنا گیا کہ جیسے گھروں میں، اب تو کم ہو گیا لیکن پہلے زیادہ تک عورتوں کا اخبار پڑھنا ناپسندیدہ ہوتا تھا، یا اب تک یہ رہا کہ عورتوں کو ووٹ دینے کا حق نہیں ہوتا تھا. بڑے ترقی یافتہ ممالک میں یہ روایت رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ اسلام کی وسعت سامنے آتی ہے ان تمام چیزوں سے. انہا قالت، زینب بنت جحش کہتی ہیں، استيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، من النوم، نیند سے، محمرن وجهه، آپ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، ہم احمر کہتے ہیں نا ریڈ کو. یقول لا الہ الا اللہ، آپ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ. ویل للعرب من شر قد اقترب، ہلاکت ہے عربوں کے لیے اس شر سے جو قریب آ لگا ہے. فتح اليوم من ردم یأجوج ومأجوج، کھول دیا گیا آج کے دن یأجوج مأجوج کے روک سے یا دیوار سے. مثل هذه، اتنا سا. وعقد سفیان، اور گرہ لگائی سفیان نے. تسعین، 90 کی. او مئتن، یا 100 کی. قیلہ، کہا گیا. انہلک وفین الصالحون، کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے حالانکہ ہم میں نیک لوگ موجود ہوں گے؟ قال نعم، کہا ہاں. اذا کثر الخبث، جب زیادہ ہو جائے گی خباثت یا برائی. یہاں پر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک نبی کی حیثیت سے ایک پیشن گوئی کر رہے ہیں. ایک اور بات یہاں پتہ چلے گی، وہ یہ کہ یہ بات آپ نے اپنے دل سے نہیں بتائی، جیسے سورت نجم میں آتا ہے کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. آپ اپنی خواہش نفس سے باتیں نہیں کرتے تھے، آپ جو کہتے تھے وہ بذریعہ وحی کہتے تھے. وحی کی ایک قسم خواب ہوتی تھی. وحی کی اقسام بخاری کی شروع میں پڑھی ہوں گی، اس میں خواب بھی ایک ہوتے تھے. اچھا، اب آپ سو کر اٹھے ہیں، اب سو کر اٹھے ہیں تو آپ سوتے سوتے جاگے ہیں اور آپ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، اور جو کچھ آپ کو دکھایا گیا وہ آپ آگے بیان کر رہے ہیں. کیسے؟ کہ عربوں کے لیے ہلاکت اس شر سے جو قریب آ لگا ہے. اب قریب آ لگا سے مراد یہ بھی ہو سکتی جو آپ کے بعد فتنے آئے، مثلا حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت حسن حسین کی، یعنی وہ تمام چیزیں جو امت میں فتنوں کی شکل میں ظاہر ہوئی، اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے اور اس کے بعد بھی. پھر آپ نے فرمایا کہ یأجوج مأجوج کی جو دیوار ہے اس میں آج سوراخ ہو گیا ہے اتنا. مثل هذه، مثل هذه میں پھر آپ نے جو اشارہ کیا وہ اشارہ آگے چلتا گیا، حتیٰ کہ سفیان جو ہیں حدیث کے راوی، انہوں نے اسے کر کے دکھایا اور ساتھ راوی نے ان کے اشارے کو پھر بیان کیا. اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست اشارے کو کوٹ نہیں کیا گیا. یہ حدیث کی احتیاط دیکھیے. راوی نے یعنی امام بخاری نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس میں آپ نے یوں کیا تھا، نہیں، اس کو پھر ود ریفرنس بیان کیا جا رہا ہے کہ کس نے کہا اور کیسے آپ نے بتایا تھا اور پھر کہاں سے وہ اشارہ کس نے کوٹ کیا. عقدہ، گرہ لگائی. گرہ کیسے لگتے ہیں؟ دو چیزوں کو باہم جوڑنا. سفیان و سفیان نے دکھایا کتنا سوراخ؟ تسی ناؤ میں اتن، 90 یا 100 کا. اور یہ دو انگلیوں کو گرہ لگا کے عرب 90 یا 100 کا اشارہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، صفر یوں، یعنی اتنا سوراخ. کیلا، کہا گیا. انہلکو، کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے؟ وفین الصالحون، حالانکہ ہمارے اندر نیک لوگ بھی ہوں گے، اس کے باوجود تباہی آئے گی. قال نعم، ہاں. اذا کثر الخبث، جب بہت خرابی پھیل جائے گی. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اس فتنے سے بچو جس کا انجام صرف ظالموں کو نہیں بھگتنا ہوگا، سب تک پھیل جائے گا. کیوں؟ حالانکہ نیک لوگ معاشرے کے اندر موجود ہوں گے، پھر بھی تباہی آئے گی. یعنی ایک طرح سے متنبہ کیا جا رہا ہے، جب یہ بیلنس بگڑ جاتا ہے، برائی زیادہ ہو جاتی اور نیک لوگ کم ہونے لگتے ہیں، یا نیکی کی طرف کم لوگوں کی رغبت ہوتی اور برائیوں کا سیلاب بہ نکلتا ہے، تو پھر اللہ کے عذاب آ جاتے ہیں. اصل میں ایسی احادیث جب ہر دور میں جب ان کی تفسیر کی گئی تو لوگوں نے اپنے اپنے دور کے اعتبار سے ان کی مثالیں بیان کی. ہمیں کسی خاص دور سے ان کو ریلیٹ نہیں کرنا، ہم بطور مثال تو کہہ سکتے ہیں مثلا فلاں دور میں ایسا ہوا، لیکن دراصل یہ باتیں ہر دور کے لیے. مثلا یہ جو بات ہے کہ اذا کثر الخبث، جب خرابی بہت پھیل جائے گی، کثرت سے ہو جائے گی، تو اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے نا. کیونکہ ہمارے ذہن میں سوال آتے ہیں نا یہ کہ اتنے تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، اتنا قرآن پڑھا جا رہا ہے، اتنے دعائیں حرم میں ہو رہی ہیں، بہت سے مسلمان بڑے نیک کام کر رہے ہیں پھر بھی یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے اس میں. اور حالات اگر کسی وقت زیادہ سے زیادہ بھی خراب ہوتے ہیں تو اس میں بھی یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ خدا کی قسم تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور ضرور برائی سے روکو گے، ورنہ تم پر ایسا وقت آئے گا کہ جب تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی، کہ جب تک وہ بند باندھو گے نہیں خرابی پھیلتی. اب یہ جو یاجوج ماجوج کا یہاں واقعہ بیچ میں آ گیا اور آپ کو دکھایا گیا اور اس دیوار کا سوراخ بتایا گیا، اب آج کے دور میں دیوار کہیں نظر نہیں آتی نہ وہ سوراخ کہیں نظر آتا ہے. یہ ابھی تک یاجوج ماجوج کا واقعہ اور قصہ اور ان کے بارے میں جو کچھ ہے ابھی تک دنیا میں ایک معمہ بنا ہوا ہے. اس کی اصل حقیقت کب کھلے گی اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ایسی باتیں پڑھ کر بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی عملی مثال یا دلیل کہیں نظر نہیں آتی، لہذا ہم پہلا کام کیا کرتے ہیں، ایسی احادیث کو جھٹلانے بیٹھ جاتے ہیں. ہم بجائے محنت اس پہ کریں کہ اس کے مفہوم کو سمجھیں، ہم کیا کرتے ہیں اپنی محنت دوسری طرف لگا دیتے ہیں یہ ثابت کرنے میں کہ بعض احادیث جو ہیں وہ درست نہیں ہیں. اللہ ہی بہتر جانتا ہے دیوار کہاں ہے، کیا کہیں چھپی ہوئی ہے کہیں. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا، دنیا میں ایسے حالات ہوتے ہیں کہ بہت سی عمارتیں زمین کے نیچے بھی چلی جاتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا قسطلان کا جو نیشنل جیوگرافی پر ایک وہ تصویر آپ کو دکھائی گئی تھی نا، قسطلان کی ہے کس کی، کہ اس میں بعض تہذیبیں جو ہیں وہ زمین کے اندر سے اندر، یعنی چھ چھ سات سات لیئرز موجود ہیں بعض علاقوں میں تباہی کی، کہ ایک تہذیب آئی وہ اس طرح مٹی کہ بالکل زمین میں چلی گئی، اس کے بعد ایک اور اس پہ تعمیر ہوئی پھر وہ مٹی تو وہ اندر چلی گئی، پھر اس کے بعد ایک اور، تو وہ معلوم نہیں کہاں سے کہاں تک دھنس گئے. تو اگر یاجوج ماجوج کی دیوار ہمیں سامنے نظر نہیں بھی آتی، معلوم نہیں زمین کے کسی اندر حصے میں ہے کہاں ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور ایسی چیزیں چونکہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا، سورۃ الانبیاء میں آتا ہے حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج، آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں جی حدیث صحیح نہیں، تو پھر قرآن کی آیت کا کیا کریں گے. تو جب ہم قرآن پڑھنے لگے تھے تو ہم نے تو شروع میں ہی ایک بات کہی تھی، ذالک الکتاب لا ریب فی ہدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہ قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک غیب پر ایمان نہ لو. مثلا فرعون کی لاش کے بارے میں 1400 سال تک لوگ پڑھتے رہے یا 1300 سال تک، کہ جس میں آتا ہے کہ فلیوم ننجیک ببدنک، آج ہم تجھے تیرے بدن سمیت بچا لیں گے تاکہ تم اپنے بعد والوں کے لیے ایک نشانی بن جاؤ. تو آیت تو کہتے ہیں نا ظاہر نشانی کو، چھپی نشانی کو تو نہیں کہتے، لیکن 1400 سال گزرنے کے بعد بھی وہ کہیں سامنے نہیں تھی لاش. اب ایک صدی پہلے وہ لاش سامنے لا دی گئی اور ثابت ہوگی تحقیقات سے کہ یہی وہ فرعون ہے جو ڈوب کے مرا تھا، کہ اس کے جسم پہ نمک کا وہ اثر اب تک موجود ہے اور اب وہ رکھی ہوئی ہے، کبھی ایک ملک میں گھومتی کبھی دوسرے، بہت سے لوگوں کے لیے عبرتناک نشانی. اب ہم کہتے ہیں قرآن سچا ہے، اس کو قرآن کی حقیقت اور سچائی پر دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں. اصحاب کہف کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے غار میں چھپائے رکھا تھا اور سلائے رکھا تھا، اور پھر یکایک وہ ظاہر ہوئے، اور اس وقت جب کے لوگوں کے اندر یہ جھگڑا ہو رہا تھا کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند سے اٹھا کر قیامت کے آنے کی کھلی نشانی بنا دیا. ایسی باتوں پہ جب کبھی، کیونکہ ایسے سوالات بہت کیے جاتے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ کسی بھی جگہ پر ہوں اور لوگ آپ سے پوچھیں اور اس کو آپ ہی کے مسلمان آپ کے خلاف دین کی ایک کمزوری بنا کے ایک حجت کے طور پہ پیش کریں کہ آپ ایسے دین کو ماننے کو کہتے ہیں جس میں یہ باتیں لکھی ہیں اور اس کا کوئی کہیں وجود کوئی نہیں ہے، تو ان باتوں کا سمپل آنسر تو یہ ہوتا ہے کہ یؤمنون بالغیب، ہمیں نہیں پتا، اللہ ہی بہتر جانتا، ہم تو ایمان رکھتے ہیں. کیونکہ یہ بھی تو ایمان کی ایک آزمائش ہے نا کہ بن دیکھے مانو، جو کہہ دیا گیا اس کو مانو، اور جب وہ سامنے آ جائے گی تو اس وقت تو کوئی بھی جھٹلائے گا نہیں. حدثنا ابو نعیم حدثنا ابن عیینۃ عن الزہری وحدثنی محمود اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزہری عن عروۃ عن اسامۃ بن زید قال اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا اتم من اطام المدینۃ فقال هل ترون ما ارى قالوا لا قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشرف چڑھے اوپر گئے. اشرف کا مطلب ہوتا ہے اوپر جانا, اشراف ظاہر ہونا سامنے آ گئے. الا اتمن من آتا من مدینہ, مدینہ کے محلوں میں سے ایک محلے کے اوپر چڑھے یعنی اونچی جگہ پر چڑھے. فقالا پھر فرمایا حل ترونا کیا تم دیکھتے ہو, ما ارا جو میں دیکھ رہا ہوں, کیا تم کو وہ نظر آ رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں. قالوا لا, لوگوں نے کہا نہیں. قالا آپ نے فرمایا فإنی لأرى الفتن, میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں, جو مصیبتیں آنے والی ان کو اترتے دیکھ رہا ہوں. تقو خلال بیوتکم, جو تمہارے گھروں کے بیچ میں واقع ہوں گی. کوقع القطر, جیسے بارش کے قطرے, یعنی بارش جیسے قطروں کی شکل میں ٹپک کے گھروں کے اندر تک چلی جاتی ہے, ایسے ہی میں مدینہ کے اوپر فتنوں کی بارش ہوتے دیکھ رہا ہوں, جو وقتاً فوقتاً مشکلات آئیں گی اور آپ کے بعد آئیں. باب ظہور الفتن, فتنوں کا ظاہر ہونا. حدثنا عیاش بن الولید اخبرنا عبد الاعلی حدثنا معمر عن الزہری عن سعید عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یتقارب الزمان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتقارب الزمان, زمانہ ایک دوسرے کے قریب آ جائے گا. یتقارب باب تفاعل ہے نا, اس میں دو چیزوں کا پاس پاس آنا, یعنی وقت قریب ہو جائے گا. وینقص العمل, اور کام کم ہو جائے گا. ویلقى الشح, اور بخل ڈال دیا جائے گا. شح دل کی تنگی کو کہتے ہیں. وتظہر الفتن, فتنے ظاہر ہوں گے. ویکثر الحرج, اور حرج بڑھ جائے گا. قالوا یا رسول اللہ, لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایما ہوا, وہ کیا ہے یعنی الحرج کیا ہے؟ قال القتل, القتل قتل کی کثرت ہو جائے گی. وقال شعیب و یونس, شعیب اور یونس کہتے ہیں, واللیس و ابن اخ الزہری عن الزہری عن حمید عن ابی حریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ حدیث جو ہے اس کے معنی پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب زمانہ قریب ہو جائے گا, قریب ہو جائے گا, اس کا ایک معنی یہ لیا گیا ہے کہ وقت جلدی جلدی گزرنے لگے گا. مثلا ایک دوسرے کے قریب, یہ تقارب کا معنی کو ذہن میں رکھیے, یعنی سال کے بعد سال فوراً, ایک سال گزرے گا نہیں کہ سال فوراً فوراً آ جائے گا, جلدی جلدی سال گزریں گے. اور اسی طرح مہینوں پہ مہینے گزر جائیں گے, یا تقارب, یعنی سال سال کے قریب ہو جائیں گے, مہینے مہینوں کے قریب ہو جائیں گے, ہفتے ہفتوں کے, دن دنوں کے. وقت تیزی سے گزرے گا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے کہ جیسے سال مہینے کے برابر ہو جائے گا, مہینہ ہفتے کے اور دن گھنٹے کے برابر. اچھا, اس چیز کو تو آپ خود بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ چھوٹے تھے تو گرمیوں کی دوپہریں کتنی لمبی ہوتی تھیں اور دن کتنے لمبے ہوتے تھے. تھوڑا سا تو میں بھی اس فرق کو محسوس کر سکتی ہوں کہ جو اس وقت اور اب میں تھا. لیکن اگر اس کو کئی سو سال پیچھے تک لے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ پیدل سفر کر رہے ہیں, میلوں پہ جا رہے ہیں, گھوڑوں پہ, اور آہستہ آہستہ, اور پھر بھی مثلا بہت سارے جیسے ابن بطوطہ کی داستانیں ہیں اور بھی, تو ان لوگوں نے پوری پوری دنیا گھومی ہے اور اتنی بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی. آج وقت ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس. یعنی یہ شکوا اور یہ جملہ ہر ایک کے منہ پہ ہوتا ہے, ٹائم نہیں ہے. اب یا یہ کہتے ہیں اچھا اتنا ٹائم ہو گیا, ابھی تو یہ تھا, یہ اتنا گزر بھی گیا. تو یہ تقارب الزمان, وینقص العمل, اور عمل کم ہو جائے گا. یہ جو عمل کم ہو جائے گا نا, اس کے بھی کئی معنی ہو سکتے ہیں. کم ہونے میں کیا ہے, جیسے پہلے سفر کی طوالت اتنی ہوتی تھی کہ کئی کئی دن لگتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں. اب کیا ہوا, جہاز پہ بیٹھے جو سفر آپ کا ایک پورے دن میں گزرتا تھا یا دو دن میں, وہ اب ایک گھنٹے دو میں گزر جاتا ہے. تو کام کم ہو گیا نا. اسی طرح آپ ہاتھوں سے بہت سی چیزیں کاٹتے تھے, بناتے تھے, اب مشینوں نے کیا کیا, سیکنڈ کے اندر وہ سب کچھ چاپ کر کے رکھ دیا. ٹچ سسٹم سے بہت سے کام جو ہے وہ کم ہو گئے. پہلے آپ مینولی بہت سی چیزیں کھولتے تھے, کرتے تھے, بناتے تھے, اب کیا ہے, وہ چیزیں آٹومیٹک ہو گئیں. تو ینقص العمل, ایک معنی اس کا یہ بھی کیا جا سکتا ہے. یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کاموں کے اندر یا وقت کے اندر برکت ختم ہو جائے گی. وَيُلْقَ الشُّحَّ، اور تنگ دلی آ جائے گی. پہلے آپ دیکھیں، چھوٹا سا گھر ساری فیملی کے لیے کافی ہوتا تھا، اب کیا ہو رہا ہے؟ بڑے بڑے گھر ہیں مگر دل تنگ ہیں. ایک دسترخوان پہ سب بیٹھ کے کھا لیتے تھے، بہت سی چیزیں شیئر کی جاتی تھی. اب آپ دیکھیے دلوں میں کتنی تنگی. یہاں کی مشکلات مختلف ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی مشکلات مختلف ہیں. اگر آپ کام کے وقت میں وہاں ٹریفک کا رش دیکھیں تو مجھے اللہ کا عذاب نظر آتا ہے، وہ کہ جس طرح سڑکوں پہ لوگ پھنس جاتے ہیں. وہ کہتی ہے دیکھنے میں ترقی ہے، لیکن بعض اوقات ایک ایک دو دو گھنٹہ آسانی کے ساتھ آپ ٹریفک میں بلاک ہو کے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک گاڑی میں ایک ہی بندہ. وہاں پر سڑکوں پر ایک مخصوص ٹریک بھی رکھے گئے ہیں مخصوص آورز میں، کہ اگر کوئی دو لوگ گاڑی پر ہیں تو وہ اس فاسٹ لین میں جا سکتے ہیں، انکریج کرنے کے لیے کہ ایک گاڑی میں دو بیٹھو یا زیادہ بیٹھو. اس کے باوجود کیوں بٹھائیں کسی اور کو؟ ہر شخص اپنی زندگی میں ہے، اپنی دنیا میں، اپنے کام میں. جتنے افراد ہیں گھر میں اتنی گاڑیاں لازمی ہیں. اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، اب جیسے کھانا کھاتے ہیں نا، تو پہلے کیا ہوتا تھا، ایک گلاس کو دو تین لوگ شیئر کر لیتے تھے، اب نہیں کر سکتے. ایک پلیٹ کو شیئر کرتے تھے پہلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھے کھانے کے لیے کہا نا کہ اس سے برکت ہوگی. کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کھانا کھاتے ہم سیر نہیں ہوتے، ہمارا دل نہیں بھرتا. آپ نے فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو، مل کے کھاؤ. تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا اور انہیں تھوڑے کھانے میں بھی برکت ہونے لگی اور ان کو سیٹسفیکشن ہونے لگی. آج آپ دیکھیں کہ ہر ایک کی پلیٹ الگ ہو، ہر ایک کا گلاس الگ ہو، ہر ایک کی ہر چیز الگ ہو، اور اس کے باوجود صحت کا عالم دیکھیں سب کی. یلق الشح، شح دل کی تنگی اور اندر کے انقباض کی شکل ہے نا، کہ جس میں دوسرے کو برداشت نہ کرنا ہے. دراصل یعنی صرف مال کا بخل نہیں ہے، مال کی محبت اور خود غرضی تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی انسانوں کو برداشت نہ کرنا، کسی کی مداخلت برداشت نہ کرنا، کسی کے لیے کچھ تھوڑا سا بھی کچھ دینے کو تیار نہ ہونا. وہ تظہر الفتن، اور فتنے ظاہر ہونے لگیں گے. وہ یکثر الحرج، اور حرج بڑھ جائے گا. لوگوں نے پوچھا کہ یہ حرج کیا چیز ہے، تو آپ نے فرمایا القتل، قتل عام ہو جائے گا، انسانیت کا احترام اٹھ جائے گا. حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ عن الاعمش عن شقیق قال کنت مع عبد اللہ وابی موسیٰ فقال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بین یدی الساعۃ الایام ینزل فیہا الجہل ویرفع فیہا العلم ویکثر فیہا الحرج والحرج والقتل. یہ دو لوگوں نے حدیث بیان کی ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے، بین یدی الساعۃ، قیامت سے پہلے، لایام، کچھ دن ہوں گے، دن سے مراد یعنی دنیا کے کچھ وقت ہوگا، ینزل فیہا الجہل، جس میں جہالت اتر آئے گی، جہالت کثرت سے ہوگی، ویرفع فیہا العلم، اس میں علم اٹھا لیا جائے گا، ویکثر فیہا الحرج، اور اس میں حرج بڑھ جائے گا، والحرج والقتل، اور حرج کیا ہے؟ قتل ہے. آج آپ دیکھیے کہ جہالت کتنی عام ہے. کہنے کو ہم مسلمان ہیں، لیکن کسی اور کو چھوڑ دیجیے، ہم اپنے بارے میں جانیں کہ ہم خود اپنے دین کو کتنا جانتے ہیں. ماسٹرز کو آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، علم کا شہرہ ہے، لیکن اس کے باوجود جہالت کی کتنی کثرت ہے، اور خصوصاً امت مسلمہ میں، دین اور دنیا دونوں اعتبار سے. جتنا شور ہے علم عام کرنے کا، اتنی جہالت عام، پتہ ہی نہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اور علم کس طرح اٹھا لیا جائے گا؟ علماء کے اٹھنے سے. یعنی ایک کے بعد ایک فوت ہوتے جائیں گے لوگ، اور ان کی جگہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور آج آپ دیکھیں کہ جگہ کس طرح لیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے ذہین بچوں کو دنیا کے پیچھے لگا دیا، وہ دین کے علم کے لیے تھوڑے مخصوص ہوئے. اب وہ کیا نتیجہ نکل رہا ہے اس کا، کہ ہر چیز میں ماہرین موجود ہیں، دین کے ماہرین کی کمی ہو رہی ہے دن بدن. ایک جاتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لینے والا کوئی نہیں ملتا. بہت سی چیزوں کے لیے شارٹ کٹس موجود ہیں، علم کے لیے شارٹ کٹ کوئی نہیں، اس لیے اس کی ریپلیسمنٹ مشکل ہے. مثلا ایک عمارت گر جاتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دوبارہ بنا لیتے ہیں. مگر ایک عالم چلا جاتا ہے تو آپ کسی کو پکڑ کے اس کی جگہ نہیں کھڑا کر سکتے کہ اس کو کھڑا کر لیں، یہ اس کی ریپلیسمنٹ ہے، ویسے ہی ناک نقشہ ہے، ویسے حال حلیہ ہے، اس لیے اس کی بجائے اس کو بٹھا دیں اس کرسی پہ. کیوں؟ اس لیے کہ ایک عالم کی تیاری میں سال ہا سال لگتے ہیں. اچھا، بسا اوقات ہم سال بھی پورے کر لیتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی دین کی روح اندر نہیں آتی، کیونکہ ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں نا. آج آپ دیکھیں کہ علم کی دنیا میں شارٹ کٹ کتنے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں ہم لوگ، جو ڈگریاں پیچھے لی ہیں کیسے لی ہیں. ہم کہتے ہیں بنے بنائے خلاصے، کوئی ٹپس، کوئی سوال جواب لکھے ہوئے دے دیے جائیں، ان کو ہی پڑھ کے رٹ کے ان کے جواب لکھ کے پورے پورے نمبر لے لیے جائیں. جی ہاں، 5 ایئر پیپرز، بس وہ حل کر لیں، چاہے اوریجنل ٹیکسٹ کتاب پڑھے یا نہ پڑھے، گیس پیپر اور معلوم نہیں کیا کچھ. بڑی بڑی ڈگریاں ہیں ہاتھ میں لیکن علم نہیں، اس لیے کہ اس کی روح ہی نہیں، اس کے لیے محنت ہی نہیں. تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. حدثنا عمرو بن حفص حدثنا ابی حدثنا الاعمش حدثنا شقیق قال جلس عبد اللہ وابو موسی فتحدث فقال ابو موسی قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج والقتل. حديث وہی ہے لیکن راویوں میں فرق ہے. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله والهرج بلسان الحبشة القتل. ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، پھر اسی طرح حدیث بیان کی، مثله یعنی پچھلی حدیث کی طرح، والهرج بلسان الحبشة القتل، اور ہرج جو ہے یہ حبشی زبان میں، ایتھیوپین لینگویج میں قتل کو کہتے ہیں، یعنی عربی لفظ نہیں ہے. حدثنا محمد حدثنا غندر حدثنا شعبة عن واصل عن ابي وائل عن عبد الله واحسبه رفعه قال بين يدي الساعة ايام الهرج يزول العلم ويظهر فيها الجهل قال ابو موسى والهرج القتل بلسان الحبشة وقال ابو اوانا ان عاصم ان ابي وائل ان الاشعري انه قال لعبد الله تعلم الايام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ايام الهرج نحوه قال ابن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم احياء. یہاں سے حدیث کو دیکھیے کہ ان ابی وائل ان عبداللہ واحسبه رفعه. رفعه کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس حدیث کو عبداللہ نے مرفوعا بیان کیا. مرفوع حدیث کون سی ہوتی؟ ما رفع الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مرفوع حدیث سے ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، یعنی حضرت عبداللہ نے وہاں سے بیان کیا. قال بین یدی الساعة، قیامت کے قریب، ایام الحرج، قتل کے دن ہوں گے، یزول العلم، علم زائل ہو جائے گا، ویظہر فیہ الجہل، جہالت ظاہر ہو جائے گی. قال ابو موسیٰ، ابو موسیٰ کہتے ہیں والحرج والقتل، حرج کا معنی قتل ہے، بلسان الحبشہ، حبشی زبان میں. وقال ابو اوانہ ان عاصم ان ابی وائل ان الاشعری انہ قال لعبداللہ، انہوں نے عبداللہ سے کہا، تعلم الایام التی، تم جانتے ہو وہ دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا ایام الحرج کا، نحوہ، اور اس جیسی باتیں کی تھی. قال ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود کہتے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ کہتے تھے، من شرار الناس، بدترین لوگوں میں سے وہ ہوں گے، من تدرکہم الساعة، جن پر قیامت آئے گی. یعنی دنیا میں جب قیامت آئے گی تو اس وقت بدترین لوگ باقی بچیں گے، وہم احیاء، اور وہ زندہ ہوں گے. یعنی قیامت کے آنے تک اچھے اچھے لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے دنیا سے ختم ہو چکے ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.